eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Niets bindt mij met zo'n sterke band als jouw wouden, beken en palmenstrand. Geef mij mijn eiland in de zon, waar ik vroeger zo zorgloos spelen kon. Zwerf soms duizend mijlen van huis, maar voel me alleen op mijn eiland thuis. O eiland in de zon, waar ik niet aan mijn vaders hand. Niets bindt mij met zo'n sterke band als jouw wouden, beken en palmenstrand. Ik hoor tamtams ze dreunen door het woud, waar een de stammen een dansfeest houdt. Ik zie meisjes koor het lied bij het snijden van suikerriet. O eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Niets bindt mij met zo'n sterke band als jouw wouden, beken en palmenstrand.